Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi kuwi bebas. bebas, wong enten.